یا مرشدی ارشاد فرمائیے، فی زمانہ رشتہ طے ہو جانے کے بعد دو یا تین سال تک منگنی قائم رکھنے کے بعد شادی کی جاتی ہے، بہت سی فضول رسمیں کی جاتی ہیں اور اس دوران لڑکے اور لڑکی کا مختلف گناہوں میں مبتلا ہونے کا شدید اندیشہ رہتا ہے، اس طرح طویل عرصہ تک منگنی رکھنے کے بارے میں ارشاد فرمائیے۔ طویل عرصہ منگنی رکھنے میں تو کوئی مضائقہ نہیں ہے، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی ایک عرصے تک رخصتی رکی ہوئی تھی، بعد میں کیونکہ یہ چھوٹی تھی جب نکاح ہوا تھا، یہاں تک کہ یہ ان کی عمر بہت چھوٹی تھی۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب پردہ ظاہری فرمایا اس وقت بھی ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر غالباً 18 برس تھی، صرف 18 برس، اور زبردست عالمہ تھی، زبردست، صحابہ اکرام ان سے آ کر مسائل پوچھتے تھے، یہ زبردست، نگہ صحیح ترین عورت بولتا نا ناقص العقل ہوتی ہے، لیکن یہ کامل العقل تھی، یہ ان کی انفرادی حیثیت تھی۔ اللہ ان کا ہمیں صدقہ عطا فرمائے اور ہمارے ذہن کشادہ ہوں، سینے کھلے، اللہ کرے۔ اب فی زمانہ تو منگنی کی رسم جس طرح کی جاتی ہے یہ سارا مطلب سنت کے خلاف انداز ہوتا ہے، اور پھر یہ جو رواج ہمارے ادھر ہیں یہ بھی تقریباً خلاف سنت ہوتے ہیں، عرف و عادت کے مطابق ایسا رواج اپنانا جس کی شریعت سے منع نہیں کیا وہ تو جائز ہوتا ہے، لیکن اس میں ناجائز رسمیں بہت گھسی ہوئی ہیں اور بڑا پریشر پڑتا ہے ایک فریق پر، خصوصاً لڑکی والا جو فریق ہوتا ہے وہ بیچارہ مغلوب رہتا ہے اور ان کو بہت خرچے میں اتارا جاتا ہے۔ اگر اب مطالبات کیے گئے کہ یہ بھی دو، یہ بھی دو، یہ بھی دینا ہوگا، اور وہ ڈر کے مارے شر سے بچنے کے لیے دیتے ہیں کہ نہیں دیں گے تو منگنی توڑ دیں گے، تو یہ رشوت کہلائے گی، اور رشوت حرام ہے، قطعی حرام، اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تو آج کل شادی میں یہ ترکیبیں ہوتی ہیں، یہ رشوت کی تعریف میں آ جاتا ہے، لیکن پتہ نہیں ہوتا، وہ سمجھتے ہیں ہمارا حق بنتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس طرح منگنی باقی رکھنے میں بہت ساری خرابیاں ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں پر رحم فرمائے اور رشوتوں سے اور حرام کاموں سے بچائے، کہ حرام کا ایک نوالہ جب پیٹ میں پڑتا ہے تو وہ تباہی مچاتا ہے، وہ تباہی مچاتا ہے۔ الامان والحفیظ، کہ 40 دن کی عبادت اس کی مقبول نہیں ہوتی، یہ بھی ایک وعید ہے، اور جب کسی کے پیٹ میں لقمہ حرام جاتا ہے تو اس پر اللہ اور تمام لوگوں کی لعنت برسنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس حال میں اگر وہ مر گیا کہ وہ لقمہ حرام اس کے پیٹ میں تھا تو وہ جہنم میں جھونک دیا جاتا ہے، حرام کا لقمہ بہت تباہی مچاتا ہے۔ اور ان رسومات میں بعض مواقع پر حرام کے لقمے کیا وہ ڈٹ کے حرام کی دیگیں اندر چلے جاتی ہیں، جب مجبور کیا کہ دیگ دینی پڑے گی فلا موقع پر آپ کو، اور وہ اندر شرع نہیں ہے، شرن کوئی مندوبہ مستحسن نہیں ہے، صرف مجبور کیا گیا، اور وہ بےچارے اپنی منگنی یا اپنی بچی کی عزت بچانے کے لیے دے رہے، تو صاف رشوت ہے۔ اگر یہ بھی رشوت نہیں تو بھی رشوت کیا؟ تو یہ رشوتیں شادیوں میں بہت چل رہی ہیں۔ الامان منافی، اگر بخوشی دیا وہ کہنا کہ بخوشی دے رہے ہیں یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ مجبور کیا گیا کہ یہ ہماری رسم ہے آپ کو دینا ہی پڑے گا۔ تو اگر ویسے ہی بخوشی بغیر کسی مطالبے کے 100 112 دے گے بھجوا دیں، کوئی حرج نہیں، مطالبہ کرنا کہ فلاں موقع پر آپ کو دیکھ دینی پڑے گی، آم کا موسم آ گیا آپ کو بڑھیا والے آم کی پیٹی دینی پڑے گی، یہ اگر مطالبہ ہے اور اب عزت بچانے کے لیے وہ دے رہے ہیں بےچارے، تو یہ رشوت ہے۔ اللہ پاک ہم مسلمانوں کو رشوتوں سے بچائے۔ واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب